kurwa nas, jeśli chcesz nas skroić, lecisz kurwa czas. Nie podchodź ty kurwo, wypierdalaj stąd. Ryj twój kurwo szczepny, zewsząd jest czy stąd. Do nikogo kurwa, nic nie mamy, ale jak się kurwa rozwujamy. Wtedy za siebie nie odpowiadamy, nie figa więc świnią, naprawdę nie warto. Nie będzie tłumaczenia, że to i tamto, romniemy ci w łeb, możliwe jednak kurwa, że nie będziemy kurwa mówić wiele, zajmą się wami nasi przyjaciele. Poznań, Poznań to my! Więc mój koleś, nie wchodź w drogę, bo ci chuju na pewno nie pomogę. Ryj swój ziemi, będziesz zbierać, więc nie zgrywaj bohatera. Was jest gościem w chuj spokojnym, lecz potrafi zdyrnać wojny. Poznań, Poznań to my, prześmirniętych spawaczy. Poznań, Poznań to my, prześmirniętych spawaczy. Poznań, Poznań to my. Nazywają pijackie burdy, go nie omijają, nie lubi kurwa, gdy się go czepia, potrafi przykurwić wtedy człowieka. Zbani no i kurwa, przykra to wizja, gdy jocha cieknie z twego pyska. Więc go kurwa, koleś nie wkurwiaj, bo będzie z tego kurwa rozpiszczaj. Poznań to my! Cała masa spawaczy! Poznań, Poznań to my!